leen ni am nañu projet boo xam ne ko saako ñu koy doxal ndax nañu yéene ci semaine bii di ñëw ñu commencé ko ndax teg nañu xeer yu bëlëk te itam liñ fi jar te for dañuy dal di commencé ñu taxoon sax commencé wuñu balaa ñoo gàmm dañu gis ñu du fi mat te mën naa xatal place bi waaw du ko ñaare lépp moo di ki nga xam ne moom lañu jënkoon ci bi ñu am na yeneen étude yu ñu war a def waaw bu doon étudier waat nag projet biñ ko jox waaye fas ne yéene ci semaine bii di ñëw rek ñu commencé ko ndax am na ñu ci am passif wax dëgg yàlla muy liggéey boo xam ne nag taalib yëpp nañ ci invité ku am sa sàcc ci maa jox ku am sa 100 kilos de fer jox na ku am sa camion de temps jox na laaj ñu leen sax xaalis ñeen nga jox ñu matériel ñu booleeg li ñu am di ci def te ñun suñu dara du ko fekk incha allah ñun ñu bokk costa kenn ku ne am nga loo def waaw nga defee projet boobu itam ñu yëgal leen ko saay sax ñu si doon wax rek sànq dama ni waaw mën nañoo am gan ñëw toog di ambassadeur wala di ministre te baya suñu bëgg a tuur ndox waaye fof rek di ambassadeur yi yegtee rek mu am kenn ku ci ne fan la toilette bi nag muy xoolante ko mu jubooleeg draame ma ne ko ah yóbbu ko ci kër gi mbaa sa tëñ maa fu ci gën a jëgar dañ ko yóbbu ñëw keneen nit ñu fan la toilette bi ne ñu jël ko may ci laaj ko jël di ñàlli ñàlli ma wutu koy ala jàpp wala du sillisewul moo tax ñuy wan danañ ko tabax mu nekk benn saal bu yaatu ñu def ci ay toilette bu daje jotee nu daje fa toilette yooyu ku ci soxla sa bu tudd gu bu jootee ñu tujat loolu nag boobu décidé nañ ci incha allah pour def suñ mansour mi def na ci wàllam jox nañu 20 tonnes ciment ñun ñii itam li nu am ci ciment jox nañ leen ko 100 tonnes ciment yeneen ñu société ngi fi itam kenn ku ci nekk am nga loo wax ni daa ko def bac ci jóg suñu mbokk mu baax na nee nañu lépp lu ci aju ci béton ak suuf danaa ko def gratuitement te sama poche lu ma mën danaa ko génne jox leen. am na beneen mbokk bi ñu wax leen ma li ciy dem ci ciment yëpp man danaa ko def te suñu mansour nee na attogul de waaw nee na attogul xam naa ne attogul de su ko defee tan nag loolu jamono fa nee ko xam nañ ko ndax dañu bu la yàpp bokk réewee làmbal sam kàn te làmbee daje dara nga xam ne bokk yëpp woo waaye du teeg ñu soox def ko rek waaw tabaarakallahu su ko defee nag kon loolu itam ñu ngi leen koy fàttalee di ci jublu nag di ko jéem a liggéey ndax yàlla balaa ñu fee yeggati mu mën a am fu ñu mën a dugg ndax itam place bi danay tàng lool ak te ay gane fi teew am na yeneen ambassadeur sa yoo xam dañu daw léegi ñoo ma ko wax ñu ma nag seen place bi daal dafa organisé wul dafay tàng te ñun nemoo ñu tàngal ato ñuy daw ah fala nu am nag ku ne la nga am ngay duggee marché waaye yàlla mën na ko soppi ba bu ngeen fi ñëwee dootu leen tàng nga defee loolu yëpp nag ñu teg ko ci loxo sëriñ moom mu sànn leen ñaanal leen gërëm leen ndax moo xam lu yàlla ci yéen ñun dañ koy jota rek di ko ñaanal yàlla yàlla ko fi yàlla bay yàlla may ko wér boole ko ci bokkam bàyyi leen fi ñu di ñu leeral ñu topp ci seen gannaaw di daw rek ila yowmi tiin taalib yi yëpp yan kenn ku ci ne da nga bëgg ci yiw ak mbaax ci barki guddigi yenn lu ko yàlla defal waaw kenn ku ne lay mëgatam ci kër gi tariqa beeg njabootam ak boppam yan la ko yàlla def fa tabaarakallahu ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di masew ci seen yi ñu ngi leen di ndakkeel di sant yaatiyaawat ci taxawaay yi ñu taxaw génn seen i néeg di togg di joxe di root di joxe soxna bu ne ñu daj loolu itam ñu sant leen ci bu baax a baax a baax loolu rek la sëriñ bi ni woon naa leen ko jot ko xam naa ko guddal na waaye ngeen bal na ab asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. waaw mooy tam Alhaji Mbaye Diagne Thiel suñu mbokk mu baax la dañu ko doon ab bu ventilateur ndax fii dafay tàng ni ko won dañu bëgg nga abal ñu lu mat juroomu ventilateur ndax ñu diko mu xare tuuti bok waye mu fof ñu yonne fukk ventilateur ñu fax leen ko fété wo koku nak ñu sant ko ci bu baaxa ba waye tam ñun di leen wax ci ñu sëriñ su kër jek lañ leen di wax ak man su bañu sëriñ sam mako defal bok man bu bañu ci ñu sëriñ mako defal sam bok sëriñ su kër gëna dañ ko wax talibi bu mané def bu mënu lu ñu xamni mënu rek da def kon ku ci defal ñu sant la rek tabarakallah ana yalla fay ñep te defal ñep barke defal ñep leer defal ñep wërseuk jubal liggey bi leen bunti yu projet yeb yalla add ci dara ji yentu sallallahu alayhi wasallam ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dara wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dafa ci amul pouti rabbil alamin mom li ñu mom mom cheikh alhadji malik mom ngeboot di suñu tan ñew di fekk ci guddigi mu am lu ñu war ci ñom te mo di jox leen sen hadiya hadiya nak du passet da la bëgg ngeen fonku ko kenn ku ne lamu am la ci gëna doon mu jox leen jox fatou cheikh oumar du tax kenn ñak lo leen jox bo gënne bala nga aggu sa kër sen maam fay la lu ko ëpp kon nak ñu di leen ñaan serigne bi neen kenn ku nekk ci yeen lamu am da ko gënne ñu dajale ko nañ ko daan dajale jox leen ko nañu leen ko daan joxe muy suñu hadi ci ñoom ndax yalla ñu ñaanal ci sen barke maam ñu bëgg ñu am ko la suñu daaw kan neena bo bëggee ci tere jabon da nga naan doom di yaa nguur kon nag kum waaw sëriñ bi nee na këyit këyit mais bëggul a gis pasat bëggul a gis ay putte waaw su defee nag kon kenn ku nekk si ñun rek loo man nga def ko waalayhim yokk jokkalal dañu ko di ñëw bu kenn laa jànd ربنا دائما عام بصحبه على النبي وعليهم أجمعين صلاة ربنا دائما عام بصحبه على النبي وعليهم أجمعين صلاة ربنا دائما صحبيني على النبي وعليهم أجمعين صلاة ربنا دائما أما بصحبيني الحمد لله الإيجاد والقدم مميت بوجود البدر القدم على النبي وعليهم أجمعين صلاة ربنا دائما أما بسبيل ثم صلاة وتسليم يفوق على مرس ورمز على ذي الفضل والقدم على النبي المختار ولا قدم على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما أما بسجل ما أراد الراب والورقاء تنحب من نبيل يا وجر دم من القلم وإنه إذا أراد الله نشأت نابان من نور نورا بالعالم على النبي وعليهم أجمعين صلاة شيعكم طلعت من أفل النفل. اللهم ديروا عليهم أجلنا سلاما ربنا دائما عاما بسعدين. وعلم الله واجينا نبوته وكان آدم بيننا سوى النكام. عيون الأرواح من نور الهدى تجسد النور جنس الألام عدن الخطوم. على نبينا عليهم أجرنا سلاما ربنا دائما أما بشهدين. وخلق الأخلاق باس الأنبياء فعلم ولا تنام. على نبينا عليهم أجرنا سلاما ربنا دائما أما بشهدين. في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم. على نبينا عليهم أجرنا سلاما ربنا دائما أما بشهدين. وكان محتجبا من قبل في حجب يسبح الله فيها غير متقيم. على نبينا عليهم أجرنا سلاما ربنا دائما أما بشهدين. كل حجاب أقام البدر من حقب في لقاة مولانا بلا سام. على نبي وعلي أجرنا سلاما ربنا دائما أما بشهدين. وكل أحاذ تسبيحا يخص بيدي بترتيبها في حسن منقام. على نبي وعليهم أجرنا سلاما ربنا دائما أما بشهدين. قدرة منة من قبلها علم ورحمة وسعادات لمختلم. على نبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما أما بشهدين. مولانا كرامة بعد في العجمن جلة هداية ونبوة فلا تهمي. على النبي وعليهم علينا سلام ربنا دائما أما بشهدين. مولانا ورفعة طاعة المو لا شفاعة فيها تمام لذا تاتي فاحتكم. على النبي وعليهم علينا سلاما ربنا دائما أما بشهدين. مولانا وقاطع أبحر يا أنبياء صدق الجميع من نهرة والحب والرحم. على النبي وعليهم علينا سلاما ربنا دائما أما بشهدين. مولانا قدرة ثم إكرام ومعرفة دين شفاعة وهدى جود ومن حكم. على النبي وعليهم علينا سلاما ربنا دائما أما بشهدين. مولانا لله دور يكون الله مودعا أبا الورى طائرا في طير الشام. على النبي وعليهم علينا سلاما ربنا دائما أما بشهدين. مولانا وكان شيخ وصيا قسم سحلا من خيرة كرام للخيرة الكرام على النبي وعليهم أمينا سلاما ربنا دائما أما بسعد مولانا حكمت بالشموس نور محتقرا لقادة العرب في رجلة النظم على النبي وعليهم علينا سلام ربنا دائما أما بسعد مولانا وغير شريف فمات تيمون فردان حوى وتكريما نور غير مفتحام على النبي وعليهم علينا سلام ربنا دائما أما بسعد مولانا سلم على سيد خفت شفاعة ذي الكبائر كي ينجو من النقام على النبي وعليهم علينا سلام ربنا دائما أما بسعد السلام عليكم ñu leen di nuyu te di leen ziyaara waaye na ma ne ma sama ziyaara ñu leen di bal àq baal nañu leen yàlla yàlla boole baal alhamdulillahi téeweete nañu ko ren yàlla ñu ko téewéen na gëmi déwén déwén dàqal na ren su na mee ñaaw yàlla mel na ren mu mel nag ni sama secrétaire di sama rakk sës ci moom rakk ci duma rek mu Moulay Abdoul Aziz yi nga xam ne aju woon na ci gàmm gi ak i sant biitalal na ma ko xam naa la ma cee dolli du bari ñu bëgg nag jëm ci téeréb ku tedd ki monsieur Alhaji Malick nit kenn du ko fonke wax dang koy fonke jëf sëñ Haji Malick ne kam jox na ko Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam wax naa bar ci biig ma ni sëñ Haji Malick moo bëgg Mouhamad moo fonk Mouhamad xam ngay bëgg Mouhamada wa min mahabati nasru diini wa dabu an shariati wa liqidaau bi siirati téere yi nee nañu bëgg Mouhamad mooy dimbale diineem dakku shariaam roy sunnaam Haji Malick nag foog na léppam jox ko Mouhamad teel ci teel guray bii muy ñuy ñuyal te kat Sëñ Haji Malick nagul bayta nagul ba bëgg a taalif ni muy taalif ko déedéet Sëñ Haji Malick bare na ku wati mbër ci miimiye boo ko laaj bay ba ca laaji maa ne jëkk def dana ko wax dama ni bare na kuy tëglug mbër ci man miimiye ak naan maa man miimiye boo ko ne alaaji Malick ban bay la jëkk def ci miimiye du la ko wax gaa ñu laaj naa leen ko wuy leen na waay foore yi borom xam xëy wuy leen na waay maam lan la jëkk wax ci miimiye ma dema waaye taalif bii Sëñ Haji Malick daf doon jàngale xuréetul absaar moom fànn yi la doon jàngale naxwu mantiq bayaan erot xisaab alquran lépp su ko defee nag xaj ahadis yi ak siire yi ak alquran lay mujje muy jàngale góor gu ñu baax bu ñu xamat Karim Gaye mooy bàyyi Cheikh Gaye ak Gaye Deel muy ko jàngal xuratul absaar moom Sëñ Haji Malick ba mu ñëwee ba ci gàtti Mouhamad yi yi nga xam ne bu masaan ne ci kër kër gu mu masa moo ne yooye gàtt lañ koy jagalee di ko rapp di ko jox xuratul absaar jaxase turu gàtt ya Sëñ Haji Malick ni séeri bi dafa juum dëggal Maodo mu ne xuratul absaar ñu dafa jaxase ndax dafa def xawsatu muy gàtt xaysatu di gat yaman di gat qamar di gat ci haaji may ñu ko ni ad amad karim day na xam nga fi téré way am nga fi kayit way mu ñu ko waaw mu ñu ko abal ma mu jox ko mu ni bi xawu sa tim may la ñu tuti way bi xawu sa tim duanya aw ghaysatin yaman shaatu lahu qamar uddat salatain ana kayum day mané ci bay bo ma do jaka talik mu sokni alhamdulillah dil ijabi wal qadam mumiddina bi wujudi badal al qadam wa dakhalifa niko absarta absarta muhkim ar-rami as-sahmi yushiduna kitabuna quratul absar is athara degal way muni ma ngi deniko doyat def nako woyé gattara bi ghawsatin aw ghaysatin ghawsatu gattara way dafa ñari tur melni mansour soura malik baye cheikh yépp ma ngi mansour rek nga def mansour muy gatt soura malik di gatt baye cheikh di gatt mo do defa joom ghawsatu moy khaysatu muni bi ghawsatin duaya aw ghaysatun yamanu shaatu lahu qamarun qadr salatayn duaya def la woyé gatt ba bi ghawsatin ci baatu ghawsatu ngir ni meñ wala kataliku ba khuxif aw ghaysatun bu la nexé nga ni ghawsatu bu la nexé nga ni khaysatu ñaar yeb ben gatt de ko mom ghawsatu khaysatu yamanu shaatu lahu qamarun am la gatt bo xam yamal la tuddu ak bo xamni qamar la tuddu fala ta'imi nak bul def def la fala ta'imi bul jaawale fala ta'imi bul deppel waru ci haaji malik nak bo waxe lolu ci bu bakkar nak bi ñi meye yegge mu diko takrival mu niko absarta absarta muhkim ar-rami as-sahmi yushiduha kitabuna quratu al-absar as-sara yore la di malik absarta dalnal nga do dan ko la xam sax di dan absarta dalnal nga muhkim ar-rami as-sahmi aji xereñe ci sanni fet ya di dand ko la xam sax di dan ko bëgg sanni fet mu diir jam ce do moy la sété laaji malik mu ko rek ci sudu sédé na za li la wax man da dëgg fi kitabuna sunu téré khotu la far ci asara ba mu gagganté ya ko gaggal wa way ci gagga di téré way gaggu ci gagga di téré lu ngeen ci xam alaji malik ay waje way mu ko no alhamdulillah bil ijab wal qadam mun dina bi wuyu qaddad bil qadam kon nak motax ma wax nak man ni hamdan hamdan لمن خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وقضى على بعضهم أن يوحدوا وعلى بعضهم أن يجحدوا فقبضهم قبضتين فقال هؤلاء للجنة لا أبالي وهؤلاء للنار لا أبالي إله تقدست ذاته العلية وصفاته السمدية وأسماؤه السنية وإن سألت عن صفاته فقل أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإن سألت عن أسمائه فلله الأسماء الحسنى وإن سألت عن قوله فقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كن فيكون وعلى فعله كل يغنو بالشأن سبحانه جل ربا من خالق منعم إيجادا وإمدادا تعظيما لحبه المكرم ولذا جعله صلى الله عليه وسلم ومد الأرواح ومثل النور أصباح حامي حومة أم الشباء فمثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح الخائل في كتابه المعتمد وهذه المضل إلى الفلاح الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار نور على نور يدل النور ونشاء وضيء على مثال الناس والله بكل شيء عليم. من maa ngi sant bu bi nga xam ni bindi na bindee fii pour ñu xam ko rek, pour ñu xam ko buñ ko yem te jaamu nga ko tax yàlla bindi mu leer. Bindi na bindee fii pour ñu xam ko te jaamu ko, waaye nag waxada ala baadihim an yuwaxidu wa ala baadi an yetaxadu. Yàlla dogal ci ñeen nag ñu xam yàlla, wéetal ko, jaamu ko. Ñeen ñit ñenn ñi nag ñu weddi ko lu tax fa xamadum xabatay ni fa qaala haulaai aljannati wala ubaali wa haulaai linnaari wala ubaali. Mu ngeen ñaari nëpp moom yàlla, mu ni ñii de waay aljanna rek ñee na leen faaleetuma leen, ñii safara rek ñee leen faaleetuma leen. Looloo waral ñëpp gëmuñu yàlla, looloo waral ñëpp bokk ne mooy yàlla. Dafa ngëm ñaari nëpp ni ñii aljanna rek faaleetuma leen, ñii safara rek faaleetuma leen. kon nag ñun ñii fokk ñu def loolu yëpp aljanna, ñu def loolu yëpp safara rek. Burra boo xam ni sell na jëmm ju kawe ja ak nelawu ngën këwër ak tur yu yëkkatiku ya balxaaji malik ni taqaddasat laa wax zaatuhu aliya wa sifaatuhu samadiya wa asbaahu samiya. Mooy alxaaji malik ni rabbun tabaaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun taala uluwan rabbiyallaahu. waxaat seeni naroomu sana almustafa baada ma ata sana min alhaadi alayhi jamilu. Moo tax mu ni ko nag buur la boo xam ni sell na, buur la boo xam ni kawe na, buur la boo xam ni mooy yàlla. kon nag boo dee laaj jëmmu yàlla mooy lan, zaatu ba mooy lan? Laysa ka mislihi shay'un, laysa ka mislihi shay'un. kaaf gaa ngi fi waaye newut. moo tax borom bayaag nee na qad yutlaqu almajaasu fi ma guyra iraaduhu bi zaydin aw xajin yara laysa ka mislihi yuriidu almisla wa kasali alqaryata yani ahla. Laysa huwa rek kumay kananteel yàlla kan lay nekkanteel ak kan lay kananteel. kon kaaf gaa ngi fi waaye newu fi misla rek, laysa misli huwa rek. wañu saatal sifaat yi rek boo dee laaj nelaw yàlla saaru gàtti wax na ko qul huwa allahu ahad qul waxal li huwa luy mbir cay mbir allahu yàlla ahadun càppaay culi la ahadun kenn la allahu yàlla samadu mooy ngën këma samadu mooy kuñu jublu ko lam yërit jurul kenn wala mu yuulat yuree fu ko wala mu yeg fu nekkal ku fi an nawle ahadun kenn dafa ñeen yàlla. loolu dayu ci melawaay boo dee laaj nag turu yàlla fadillahi lasmaal xusna wala asmaatul yëpp al xusna yi damay rafet lillahi ñeen la yàlla. wañu saa aqwalihi nag boo dee laaj waxu yàlla may wax day wax ni innama xawluna bi cheyin ida aradnaahu an naqul kun fa yakun. déet ak wax sunu déggal innama foo ko fet lu mu fekk day dëgër sunu wax déet wax sunu nun yàlla ci lépp neen na mën na ko an naqul nga ne ak wax sunu loo ñeel loolu kun fa yakun ku nekkal fa yakun mu nekk. waaye kun fa yakun dañoo seet lamar yëpp ku ne fa gën a woyof lamar yëpp xuma ku ne fa gën a woyof loolu boo ko peesee ci balance noonu lay toll. waaye du seet ne yaay naan kun mbay donde kun mansoor kun njaase kun garab gi déedéet baatub kun lamar yëpp moo ci gën a woyof. kon lamar yëpp ku ne ci gën a woyof nag boo nekkalee kun ak gaawaaye mbir ma yàlla nam ma ci lëf noonu lay gaawee. way saasoo naa faalis yi nag soo dee laaj jëfu yàlla may wax di wax ni kullu yawmin huwa fi sha'n, kullu yawmin huwa fi sha'nin su'unun yubdiha ay la su'unun la yubdiha su'unun ay mbir la yoo xam ni yubdiha dana feeñal ko waaye la su'unun yubdiha amul lu muy sos. yàlla lu mu def def na ko ba pare feeñaa def rek lu war a feeñ bu jotee rek mu feeñ. maa ngi sant buur bi nga xam nag ni mooy buur bi nga xam ni mooy aju bind ja moo xéewale ci amal ak tëb yëpp ngir màggal soppir ba ba ñu teral muhammad sallallahu alayhi wa sallam. muhammad moomu nag mooy tëb ruu yi mooy bëbb leer yi ci jëmm yi mooy aar ndey jëmm ya